За горадам бесканцовай стужкай выпрасталася чыгунка. Стужка жоўтая з паскамі чорнымі з дзвюма жалезнымі цвёрдымі жыламі. А прайсці з паўвярсты па чыгунцы ўдалеч, там лес разгарнуўся абапал. На чыгунку ўспёрся, сціскае яе, хавае зайздросна ў сваім гушчарным нутры. Стромкі сухі бор. Блішчыць свежай жоўцю ствалоў, песціць погляд сваёй цёмнай прытульнай зелянінай і звініць звонам напружана ціхім празрыстым. У гэты бор пайшлі Буланович з Гарновай. Ішлі па гладкім абрусе чыгункі, любаваліся шырокім вольным прасцягам. У Гарновай твар свяціўся радаснай свежасцю, вочы блішчэлі маладым захапленнем. Буланович яна падабаецца сёння. Сёння ў ёй многа хараства, многа дзівоснай павабнасці. Сёння Буланович не зводзіць вачэй з яе твару, смагло ловіць тонкія рухі, яго адчувае як нутро. Соладка растапляецца, расплываецца ў прыгожым, яскравым пачуцці. Як увайшлі ў лес, Гарнова спынілася. Вы не ведаеце, як я люблю чыгунку. Я бачу ёй нешта вялізнае, дужае. Мне часам здаецца, што гэта людзі пабудавалі сабе шлях да новага, невядомага жыцця. Забудзешся часам на тое, што станцыі ёсць, паўстанкі, раз'езды, што канец ёсць гэтай магутнай гадзюцы. І здаецца, ну здаецца тады, што каб пайшоў па ёй, пайшоў далёка-далёка, не спыняючыся, не азіраючыся, дык бы і прыйшоў тое новае жыццё. А яшчэ могілкі я люблю. За іх спакой, цішыню. Бо часам дужа хочацца гэтага спакою. Але чыгунка бліжэй мне, боль захапляе. Ведаеце што? Я памру на чыгунцы. Буланович міжвольна здрыгануўся. Не словы здзівілі яго, а тон, якім былі яны сказаны. Так сур'ёзна, так пэўна яна іх сказала, і ў вачах у яе Буланович угледзеў тую дзіўную халодную пустату, якую бачыў у іх у часе першага знаёмства. Ён хацеў нешта сказаць, але Гарнова не дала, раптам ажывілася, пацягнула яго па адхону, пойдзем у лес, у самы лес, далёка, глыбока, туды, дзе няма нікагутка, дзе толькі сасонкі адны, ну хутчэй, хутчэй, яны блізка, што ў грунь пасігалі па лесе. Пад нагамі мякка паслаўся мохам дыван, як ступаеш, угінаецца пухка падатна, запахла смалой, лес ахінуў цішынёй, глыбокай старожкай. Буланович затрымаўся. Ды куды ж мы, слухайце, пойдзем, пойдзем, далей, ішлі яшчэ, зайшлі ў самыя нетры, урэшце выйшлі на невялічкі прагалак, там Гарнова спынілася, зморана апусцілася на мохам засланы дол. Сядайце, Буланович паслухаўся, я вам зараз скажу тое, што абяцала, толькі бліжэй вы, ну, бо гэта сакрэт, і прашаптала на вуха. Я пакахала вас. Чуеце, а? Ну? І выйшла так, што Буланович зусім не здзівіўся, хоць і не чакаў гэтага, не думаў пра гэта. Ён узяў абедзвюма рукамі яе галаву, упіўся поглядам бліскучыя вочы, сказаў: «Ты мяне любіш? А я цябе?» Яна весела засмяялася. «Ну, вядома!» Яшчэ раз абдала гарачым поглядам і потым схавала свой твар у яго на грудзях, шаптала: «Ты дрэнны! Ты не думай, што ты добры, не, цябе не варта любіць, бо ты мучыў мяне, не прыходзіў ко мне нават як клікала я. Ён узняў яе галаву, зазірнуў ласкава ў зеленаватыя вочы, неправда. Я прыходзіў і сёння прыйшоў, так, праз цэлы тыдзень, не, не, не добры. Ён не даў ёй больш гаварыць, пацалункам вусны закрыў, абняў яе горача, смела. Яна раптам страпянулася, вырвалася, не, пойдзем. Я не хочу, каб было так, не трэба. Лепш любіць, адчуваць заўсёды гэтае невычарпанае, бурлівае пачуццё нездавальнення. Ён хацеў затрымаць яе, але ўбачыў іскрыстых вачах ціхую просьбу, смутны дакор. Пайшлі тады. Ішлі моўчкі, Буланович быў пад уплывам таго, што толькі што адбылося, правяраў сябе, сваё пачуццё і бачыў, што не схлусіў ён там. Грудзі поўніла шчырая ласка, пяшчота, гарнова была яму дарагая і блізкая. Як выйшлі на палатно чыгункі, гарнова зазірнула гарэзліва ў твар, яму засмяялася. Ну, чаго ты стаў гэткі маўклівы? Мо не здаволен? Дык бяры свае словы назад. Ён тож усміхнуўся. Не варта. Лепш няхай будзе так, як было. Яна з пяшчотай прытулілася да яго, зірнула вачмі поўнымі шчырай удзячнасці. Далей да самага дома гаварылі аб усім усякім, жартавалі. Як падыходзілі к дзіцячаму дому, Буланович убачыў на ганку фігуру абшарскага. Ён упяў ім насустрач свой сумны нерухомы погляд, Буланавічу неяк прыкра зрабілася. А гарнова, нібыта што, падышла да яго па-сяброўску, руку цісканула. «Вы ўсё сумуеце!» «Мой рыцар неўцешны!» Твар абшарская асвяціўся шчаслівой усмешкай, а ў бліснуўшых раптам вачах Буланович прачытаў усё тое, аб чым калісь так дакучліва пеў яму гэты незадачлівы палюбоўнік. І Буланович падумаў, «Ці ёсць у каханні маім хоць палавіна таго, што цвіце ў грудзях гэтага недалужнага чалавека».